Надше це перед ним не Тоня, а якась незнайома дівчина, що розглядає його майже критично. Мов би, її очима він глянув цієї миті на себе і побачив постать свою незавидну. І як вуха горять, а це дурацьке колесо, він почуває, робить його ще меншим. Йому здається, що Тоня блискає з-під чорних брів на нього, аж наче з погордою. Її, зіркооку, мов би дивує, що це за хлоп'я перед нею залізло у колесо і стоїть ні в сих, ні в тих. Там, де мусив би стояти красень, полігонний лейтенант який-небудь, нахнюплено стоїть він, майже пацан, з віхтиком солом'яної чуприни на голові, з очима буденно-сірими, дрібненькими, з обличчям худим та в плямах веснянькуватих, ніби в солонцях. «Отут кладімо», виводячи хлопця з зацепінілості, вказує Тоня місце на межівнику. Віталій, однак, помічає, що й Тоня зараз якась не така, якась сторожка, строгіша. Не посміхається до Віталія так безтурботно, як бувало в школі під час перерви. «Та жвавіш повертайся! Не снідав чи що?» Віталій, почуваючи себе недорікуватим і безсловесним, мовчки скидає з себе свою завулканізовану гуму, слухняно кладе колесо в пирій, де вказала Тоня. Потім, нахилившись, ще навіщось поправляє його, ніби це має якесь значення для чайок. Тоня діловито наливає з бідона води, заставляє трохи, щоб і собі напитись, і одразу ж припадає до бідона і п'є нахильці. І поки вона п'є, Віталій невідривно дивиться на неї, на її витягнуту до бідона тонку смагляву шию. П'ючи, Тоня аж залилася, аж за груди потекло, і вона, втративши свою ту сторожкість, щиро, дзвінко засміялась від холодного водяного лоскоту. «Хочеш?» – глянула вона й на Віталія, коли напилась. І, передаючи йому бідон, ненароком чи навмисне торкнулась рукою його руки. Ледь-ледь торкнулася, а хлопець від того доторку весь спаленів і враз пройнявся якоюсь досі незнаною ніжністю до всього. Пити йому, власне, не хотілося, але він теж став дудлити цю теплу вже воду, набрану сьогодні на центральній з артезіана. А як напився, решту води вилив у гумове кружало. Оце розпластане серед пирію їхнє колесо фортуни. Тепер води в ньому було майже повно. Віднині в спеку з нього питимуть чайки. Обоє стояли над колесом притихлі, ждали, поки вода заспокоїлась, і поволі стало проступати з неї глибоке-глибоке небо. І їхні напівзатемнені, напівосвітлені сонцем нахилені над колесом обличчя. Чайка пролетіла в небі, її теж було видно у воді. «Тільки чи найдуть вони цей наш водопій, Віталику, га?» Він прогув якимось ніби не своїм згубленим голосом. «Найдуть!» Після цього вони ще деякий час дивилися на це розстелене у них під ногами небо і вже й самі не впізнавали себе в ньому. Були вони, і вже ніби не вони. «Крейсер! Крейсер зайшов у затоку!» Це хтось гукає з кургана. Там уже, на самій вершині, зібрався гурт хлопців і дівчат. Вони дивляться кудись у бік моря, а до них інші збігаються звідусіль, Навіть Василь Карпович у своїм білім картузі